Wolfgang Boert. Bu salı. Seslendiren Akın Altan. Haftada bir salı var. Yılda 50. Ve savaşta bir yığın. Bu salı okulda büyük harfler üzerinde çalışıldı. Gözünde camları kalın bir gözlük vardı öğretmen hanımın. Camlar çerçevesizdi. Öylesine kalındı ki camlar, öğretmenin gözleri belli belirsiz seçiliyordu. 42 kız, kara tahtanın karşısında oturmuş, büyük harflerle aşağıdaki cümleleri yazıyordu. Fritz babanın tenekeden bir kupası vardı. Şişko Berta'nın mermileri Paris'e ulaştı. Savaşta herkesin babası askerdir. Ula'nın dilinin ucu burnuna dek uzandı. O anda dörtlü öğretmen. Savaşı S ile yazmışsın Ula. Ş ile yazacaksın. Şeker yazar gibi. Ş ile. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Öğretmen not defterini aldı ve Ula'nın isminin yanı başına bir çarpı işareti koydu. Yarın sabah cümleyi 10 defa yazacaksın. Tertemiz göreceğim. Anladın mı? Evet, diye yanıtladı Ula ve gözlüklü öğretmen ne olacak diye geçirdi içinden. Okulun bahçesinde gri kargalar atılmış ekmek parçalarını yiyordu. Bu salı Teğmen İlars tabur komutanlığına çağrıldı. Kırmızı fuları çıkarın boynunuzdan Bay İlars. Ama binbaşım. Aması yok İlars. İkinci bölükte hoşa gitmez böyle şey. İkinci bölükte mi çalışacağım binbaşım? Evet. İkinci bölükte sevmezler böyle şeyi. Bu fularla disiplini sağlayamazsınız sonra. İkinci bölük ciddiyet ister. Bu kırmızı fularla karşılarına çıktınız mı? Bal gibi yüzüstü bırakırlar sizi. Yüzbaşı Hesse böyle şeyler takmazdı. Hesse yaralandı mı binbaşım? Hayır, hasta. Kendini iyi hissetmiyormuş. Yüzbaşı olduktan sonra biraz nane molla kesildi Hesse. Anlamadım gitti. Oysa eskiden görevine bir bağlıydı ki... Her neyse, İlas, çalışın işte. Bölüğü doğru dürüst yönetmeye bakın. Hesse iyi yetiştirdi çocukları. Fuları da çıkarın boynunuzdan, tamam mı? Baş üstüne binbaşım. Sonra göz kulak olun da çocuklar sigara içerken dikkat etsinler. Bu ateş böceklerinin ortalıkta uçuştuğunu görüp işaret parmağı kaşınmayacak doğru dürüst bir keskin nişancı bulunmaz çünkü. Daha geçen hafta 5 kişi başından yedi kurşunu. Onun için göz kulak olun biraz, olmaz mı? Baş üstüne binbaşım. İkinci bölüğe giderken yolda Teğmen İlas kırmızı fuları çıkardı boynundan. Bir sigara yaktı. Bölük komutanı İlas, dedi yüksek sesle. Birden bir tüfek patladı. Bu salı. Bay Hansen şöyle dedi. Bayan Zibagın'a. Hesse'ye yine bir şeyler yollasak iyi olacak. Zibagıncığım. Şöyle tüttürülecek bir şey. Yenecek bir şey. Bir iki kitap. Bir çift eldiven falan. Çocuklar felaket bir kış geçiriyorlarmış dışarıda. Bunun ne olduğunu bilirim ben. Düşman başına. Holderlin'i yollasak mı acaba Bay Hansen? Saçma Zivalıncığım, saçma. Bırakın da şöyle biraz neşeli bir şeyler gönderelim. Wilhelm Busch falan. Hesse hafif şeylerden hoşlanır daha çok. Biliyorsunuz, gülmeye bayılır. Aman Zivalıncığım, o ne gülüşlerdir Hesse'nin gülüşleri. Evet, yaman gülüşleri vardır Hesse'nin, diye yanıtladı Bayan Zivalın. Bu salı. Bir sedye üzerinde karantinaya taşıdılar yüzbaşı Hesse'yi. Kapıda bir tabela asılıydı. İster general ol, ister er, saçlarını burada bırakıp gider. Saçlarını tıraş ettiler Hesse'nin. Sıhhiye erinin ince, uzun parmakları vardı. Örümcek bacakları gibi. Buğum yerleri biraz kızarmıştı. Bir sıvıyla ovdular Hesse'nin vücudunu. Sıvı, ecza kokuyordu. Ardından örümcek bacaklar Hesse'nin nabzını yokladı ve yazdı kalın bir deftere. Ateş 41.6. Nabız 116. Kendinde değil. Tifüs olabilir. Sıhhiye eri kalın defteri kapadı. Smolensk Salgın Hastanesi yazıyordu defterin üzerinde. Ve altında 1400 yataklı. Taşıyıcılar sedyeyi yüklendiler. Merdivende Hesse'nin başı battaniye altından dışarı sarktı ve her iki basamakta ileri geri sallanmaya başladı. ve Hessen'ın saçları 0 numaraya vurulmuştu. Oysa Ruslara gülmüştü hep. Sedyeyi taşıyanlardan biri nezleydi. Bu salı. Bayan Hesse komşu kadının kapısını çaldı. Kapı açılınca salladı elindeki mektubu. Yüzbaşı olmuş. Yüzbaşı ve bölük komutanı öyle yazıyor. Sonra, -40 derece soğukmuş bulundukları yer. Mektup 9 günde gelmiş. Bayan Yüzbaşı Hesse diye yazmış zarfın üzerine. Mektubu havaya kaldırmış elinde tutuyordu. Ama komşusu bakmadı mektuba. -40 derece soğuk, dedi. Zavallı yavrucaklar. -40 derece soğuk. Bu salı. Doktor Yarbay, Smolensk Salgın Hastanesi'nin başhekimine sordu. Günde ne kadar? Yarım düzine. Çok fena, dedi Doktor Yarbay. Evet, çok fena, dedi başhekim. Göz göze gelmekten kaçındılar. Bu salı. Sihirli flüt sergileniyordu operada. Bayan Hesse dudaklarını kırmızıya boyamıştı. Bu salı. Elizabeth hemşire anne ve babasına mektup yazıyordu. İnsan Tanrı'ya inanmasa katlanılacak gibi değil. Ama Sıhhiye başgediklisi gelince ayağa kalktı. Başgedikli koğuşta öylesine kambur yürüyordu ki, sanki tüm Rusya'yı sırtında taşıyordu. Ona verilecek bir şey daha var mı? Diye sordu hemşire. Hayır, dedi başgedikli. Bunu öylesine yavaş söyledi ki, sanki konuşmaya utanıyordu. Sonra dışarı taşıdılar Yüzbaşı Hesse'yi. Dışarıda bir patırtı oldu. Hep böyle kaldırıp atarlar ölüleri. Ne diye şöyle usulcacık bırakıvermezler sanki. Her vakit kaldırıp atarlar yere. Bunu biri dedi koğuşta yatan. Onun bitişiğindeki ise hafiften bir şarkı söylüyordu. Aman aman heyde, şanlı aslan piyade. Başgedikliği yatakları dolaşıyordu. Her gün, gece ve gündüz, günlerce, gecelerce, kambur kambur yürüyordu koğuşta. Tüm Rusya'yı sırtında taşıyordu. Dışarıda 2 sedyeci boş bir sedye ile paldır küldür uzaklaştı. Bu 4. dedi bir tanesi. Ve bunu diyen nezleydi. Bu salı, Ula, akşamleyin oturmuş, defterine büyük harflerle aşağıdaki cümleyi yazıyordu. Savaşta herkesin babası askerdir. Savaşta herkesin babası askerdir. 10 defa yazdı cümleyi, büyük harflerle. Ve savaşı şeyle, şeker yazar gibi. Son.